światło wyłączy. Na stoliku. W pokoju. W pokoju stało mleczko, jajeczko. Ale nie tak anemicznie, po cichu, ładnie mów. W pokoiku, na stoliku, no. Teraz dziewczynka musi mówić. Jaka dziewczynka? No ta duża. A tu nie ma dziewczynki. Ty jesteś tylko. Brak okazji, brak okazji, brak perkusji, nie ma sprawy. Ja tobie pokażę, co to human beat znaczy. A hacz, nie, to przyjemnie bardzo słychać. Ja pragnę ci oświecić pojęcie mało znane, big bass. Tak, bardzo jest to stare, lecz jest znane, niepojęte i mało słyszane, a chciane. Oho, jeszcze nie wiadomo, reakcja publiczna, zagadka nieodkryta, chwila stop i poczekaj, demonstracja to akcja na słuch twój i stój. Dziwna twoja mina, czy to reakcja pozytywna? O tak, widzę właśnie jak uśmiech rozjaśnia twoje oblicze i liczę, ile sekund to trwa. Lecz dobra, zaraz ci pokażę sztuczek bardzo wiele. Human beat jest moim przyjacielem. Podczas ciszy rozwijam jego zdolność przenoszenia w czasie i walczę o wolność. Dzięku, nie jęku, ojejku, ale namieszałem. Język mi się plącze, dlatego prawie kończę. Demonstracja długa, skręć w mych ustach, posłuchaj czy się uda. I sprawdź jeszcze to, co chcę powiedzieć ci, że PUC już stoi u drzwi, u ściany, graffiti. Jestem namalowany, jak to tak to nagle słyszysz mnie, rymem tym, że przedstawiam tobie się. Zrozum, ja pak, właśnie tak szaleństwo przychora. Misja moja, właśnie tu zaczyna się, gdy otwieram przed tobą rymowane szczęście.